أعوذ بالله بسم الله وصلى وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وآله وصحبه وخديمه تفهم بتاخل بسرين توبا جمالي ونشم بولم تاليبي بتاخل بنك نيل تده إنه مني إلى جميع المريدين والمريدات سلام طيب يعصم الجميع من المريدين والمريدات ويدخل الجميع في السلامة والعافية في الدنيا والآخرة بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أما بعد فإني أمرت كل من تعلق بي لوجه الله تعالى الكريم بتعلم العقائد والتوحيد وأحكام الطهارة والصلاة والصيام وغيرها من كل ما يجب على كل مكلف وإني تكفلت لكم ولكن بتواليف يكون فيها جميع ذلك لوجه الله تعالى الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mune li da bayiko ci man ma jëmele ko ci mbollem murid yu goor yi ak yu jigeene dama len di jëk nuyu nuyo bu tey bo xamne da len di mussal ñom ñepp ci ayu ku fetterlu ku lank top ku bëgg dox seen digënté lu baax la len yalla bëggal nuyo bo xamne da len di duggal ñom ñepp ci mucc ak jamm ñu dal di sax ci mucc ak jamm faaw ci aduna ak ci alakhirah ci daraaje ki nga xamne mom lay liggeel sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw nuyo bi kep ko aju ci man na xamne digal nako mu xamlu lepp lu mukallaf wara xamlu ci mbirum dinem tayit nak ma len warlul talifal len tere ya nga xamne ci ngeen di jange lol lepp ba du ngeen ko jeggani fenen te yalla rek tax warlul len lolou serign bi ragnel na ci waxin wi ne gor ñeek jigen ñi ñepp la masale digal li ndax dane ila jami'il muridina wal muridat fayta muné lakum wala kunna kon nak day melni talibé bi dal amna lu mu wara dal di taxaw tém ci xam ko muné su ko yéxé té moy nan lañuy gëmé ci l'islam nu mu démé dagamit julli juroom bis bu ne bu ñew juroom yoon warna dal di xam lepp lu aju ci julli muy lab gaak la koy taxa baax ciir yi ko yalla deeng itam am lu mu ko ca ayé am lu mu ko ca digal warna dal di xamé lepp lu aju ca loola ba man ca taxaw lepp lu muy yëngutu itam ci birum adunaam di ci wut wërseuk warna dal di xam la ca ay ak la ca ayut ndax man ca awé ci aw yoon baña jadd ndax sak lu lew hadis ba neena jihad la talabul halal jihadun kuy sak wërseuk git ca nañ ko santane baña jadd yoon wa yaangi ci jihad tiyabay jihad nga cey amé man talaba rizqa ala ma yusannu fa huwa fi jihad yi mom talibé bi da fara taxaw tém fa sasa ci xam len bu xasse xamé yi nak la ca dess moy mu farlu ci bala songu men bir ci mbirum diineem mba mbirum adunaam xam ko, bu ko xamut laaj ko ku xam temaanu lum ko ci wax mu jàpp ko. Ndegam nag gëm yàlla moo jiitu lépp lépp, te gëm ci lislaam moom amuk jàppandi lool, ndax juróom benn rekk boo leen xasee gëm ya ca des yépp dugg nañu ca. Moo tax nu boole juróom benn yooyu ci kaset bi, topp ci ni ko sëriñ bi tegalee ci tasawur du siraar ak nam ko ca ëndee. Tudde kaset bi gëm ci lislaam, delwaan ku ko am rek bu fexe ba jotli ko, kum defee dana ko aajowoo. Sëriñ bi ni mu nuy jàngale sunu diine da caaroy jëwriñam joojee muy yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndax muy ci téere yi niki tasawudu sixaar bii mbaa tasawudu chubbaan ak dénkaane yam daa dénkaane ak tomb yam daan tomb yépp. Tey def diine rek ñetti xaaj muy al iman al islam al ihsan, gëm teywee santaane yàlla ci ko suuf. Te lépp looy wax ak lépp looy jëf yàlla rekk tax, te nga sàmm ca teggiin. Lool nag boo delloo ci hadisu Omar ibn al-Khattab yàlla na ko yàlla dolli ngërëm, muy hadis bu siiw boobee, noonu la Jibril laaje woon yonente bi, laajuk ku bëgg a xamal keneen. Yonente bi tontoo ka noona, Omar ibn al-Khattab dane dafa am benn bis nu toog fi ngën ji bindeef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jenn jëmm ne jaseet joo xam ne dafa sol yére yu weex tàll, kawaram ñul kukk, amul luy nuru fagg wala fundooñ mbaa luy nuru daal jeex yi ti ko bàyyikoo ci tukki. Mu ne kenn ci ñun xamu ko, mu mel ne kon da di ab doxandee moote nu xam ko. Mu daal di sukk ci kanam yonante bi, jël ay bëti woomam sës ci bëti woomi yonante bi, teg yaari tengam ci kaw ay luppam, ame melow donga bu bëgg ab sëriñam jàngal ko. Mu daal di laaj yonante bi ne ko lan moo di al islam, yonante bi ne ko l'islam moo di nga seere ne yàlla rek kay buur, te man mii yàlla moo ma yónni, ngay taxawal julli juróom di joxe asaka bu la waree, di woor weeru ramadaan saa yoo ci àggee ci at mu ne, ak aj màkka soo ko mënee. Mu ne ko wax nga dëgg de. Omar ne nu yéemu ci lim ko wax, ne ko wax nga dëgg de, ndax wax nga dëgg jooju kii laaj jubluwu ci gëm naa ne wax nga dëgg. Da ko bëgg wax ne ko li nga ma tontu noonu la, te bu dutoon noonu danaa xam ne du noonu. Jàll nag laaj ko ne ko lan moo di al iman, mu ne ko gëm day mooy gëm yàlla ci boppam, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonenteem yi nga xam ne ci ñoom la wàcce woon téere yooyu, gëm bispenc, gëm nag ab dogal la ca neex ak la ca naqari. Mu neete ko wax nga dëgg de. Nga seetlu ne ba nga ko laajee al islam, dane ko bi ci jëkk mooy nga seere ne yàlla rek kay buur, man mii yàllaa ma yónni, ci gëm gëna mu nekk da ngay gëm ne yalla rek ay yalla ak ye ca top dañuy takale fofu al iman gëm ak xere rek bati gëm yi xere bati gëm yi dañ koy dello ci shariha manam ci zahir si nga xamne manes na xere bar yoyu te mom ni koy xere lolay deug ci mom man nako xere yit ci nafiq lam wax nekul ci mom kon xere bar yi rek nonu dañ koy bolé ci al islam muy atté zahir yi nga xamne kuko xere rek mu atté la ab julit yalla xam la ci bir gëm yalla deug deug nak ci xol ba gëm ne yit mo yoon yonante bi ak ci top ñu delo ko ci al iman kon gëm gi ci xol ba muy lu deggu moy delu ci al iman xere nak ci lamiñ wa gëm gogu ak ci top melne julleek wor ak asaka ak dem makka yoy ñoy al islam mu delu nak laaj ko ne ko luy al ihsan ihsan biñu firé rafetal yonante bi ne ko al ihsan moy ngay jaamu sa borom ta rafetal jaamu ga ba melne yaangi jakarlo mom tayit mu wor la ne bu fekke ne ko diko gis itam di jakarlo mom mom mi ngi lay gis laaj ba dafa jall waye lañu gëna yittel rek moy fa hadis bayam ndax Omar dane dama tok dir bu yag yarante bi nema Omar ndax xam nga ki doon laaj kumu mané ko yalla ak ub yonentem ñoko xam mune ma Jibril la dafa ñewoon doon leen jangal seen diine awé ko ci laaj ma tontu ko nga setlu al ihsan bobu ñu wax rafetal moy duggal tasawuf duggal ak talube ndax moy rek jambi lepp lu muy wax ak lepp lu muy jëf yalla rek tax te mu sam ca teggine ndax yalla boole ko ci ñamuy gëreem ak taamu kon noongi tambali serign bi da jëk waxante ak gone yi nga xamé ni ñom la talifal tasawud zihar ne len bu ngeen bëggee xam lan modi gëm ci l'islam xam len ne gëm ci l'islam gennut juroom ben yi ndax leneen lo top rek ci lepp lu ñuy gëm mu delu ci waat ci juroom benn yi gëm yalla ci boppam ak malaakaam yi ak téré ya wacc woon ci ay yonenteem ak yonente ya ak bispenc akub dogal gëm yalla nak la no jall ci niko serigne bi ëndé mayasna tambalé rek ci wax né gëm yalla moy nga gëm né yalla amna té sakul bopam kenn sakuko tambalé wul fenn di yam fenn té melawona gëpp mat té dara ci matali jégé wuko ci genn wét ninu serigne bi jangale gem nak te ci top yonu al imamul ash'ari ci jangale momu dañuy tuddu ñaar fukki melo yo xamne dañu di ay melo yu mat yalla melawo len tek ca ñaar fukki melo yo xamne tay melo yu mata di safano ak ye bu melo yu jom ci yalla dara mënu ca jégué yalla ak nak len lo xamne man na am ci walu yalla man na ñak kenn duko bolé ci ya mënta ñak ci mom kenn duko bolé ci ya jomb ci mom ñaar fukki melo yi tektale matuk yalla ba ci jëk moy al wujudu amu yalla ngay gëm ni yalla amna bu wër wër du rek lu ñi wax té amut lu ama am la muy ben nga tek ci gëm ni yalla daliwul fenn muy ñaar nga tek ci gëm ni yalla di am fenn dem ba jeex ñu ne yalla amon na way amatut da fi dess faaw muy ñatt gëm ni yalla mo sak lepp waye amu ca dara numu nurul balu ko ca nuru dafa wutek lepp lim sak lolou ñent la nga tek ca juromel moy yalla mo sak lepp lu bokut ak mom waye nak dafa doylu ci bopam seuk seuk ajiwul kenn ajiwul lenn ba fenn mo sak lepp dal lepp aji wo jëm ci mom te mom nak aji wo wul jëm ci kenn ba lenn ba fenn juroom bennel moy wet gi mu wet ci jëmam ak melom ak jëfam wet gi mu wet ci jëmam moy jëmam jenn je wet gi mu wet ci melom moy melayu melawo mom rek moko melawo ca na melaye maté wet ci jëfam nak moy mom rek mo jëf te moy wey di jëf ci gatal lepp lu bokut ak yalla rek jëf yalla yalla rek fi nek ak lamu jëf ba nga ne ak bir yi nga xamé ne lepp birama ala lahul khalq wal amr li juroom ben la bu ne ci arab ñukoy tuddé al wujudu al qidamu al baqa'u al mukhalafatu ba nga ne mukhalafatul khalq ci top mën nga ko tuddé al qiyamu bin nafs wala al ghina bin nafs ak nak al wahdaniyatu mu juroom ben li tax nak ñaar fukki yomba wañi moy dagam li juroom ben la daga ci tek juroom yaar yo xamne ben bu ci ne faaw mu soppi ku yaar mu dal doon yaari juroom ñaar di fukk ak ñent and ak juroom ben ye kon muy ñaar fukk juroom yaar yi nga ci tek moy gëm ne yalla amena katan go xamne dara dara tawuko amut lu mu tele muy al qudratu nga tek ca yalla amena ciobare jo xamne ci lay jefe kenn duko forcer dara munu ko recc am lu am rek ci ciobarem la amé waye tomber rek am ba recc am amut muy ñaar dikoy tuddi al iradatu ñettel nga gëm ni yalla amena xam gu matale go xamne len lu ne xam nako te namu doone la ko xame umpule wul dara dara muy al ilmu nga tek ca yalla amena dundu go xamne mo yalla ca mom muy dundu go xamne dedu ca top muy al hayatu nga tek ci gem ni yalla amena deg ga nga xame ne mo yalla ca mom ak gis ba nga xame ne mo yalla ca mom ak wax ga nga xame ne mo yalla ca mom muy as-sam'u al basaru al kalamu juroom yaar yi dañu di ay melo yo xamne faaw ñu nekk ci jëm ta bu nekké ci jëm ja faaw nga ne melo yi nekk na ci mom woyé ko lola melne al qudratu katan aw melo la jëm ji ko lambo muy yalla dañ koy tuddé al qadiru aji atan al iradatu ciobare aw melo la jëm ji ko lambo dañ koy tuddé al muridu al hilmu xam xam aw melo la jëm ji ko lambo modi al alimu aji xam al hayatu dund aw melo la jëm jëm nek ca mom mu melo woko modi al hayyu aji dund asamhu deg kako amé di as-sami'u al-basaru jis kako amé di al-basiru al-kalamu wax kako amé di al-mutakallimu motax kon li tay don yari juroom ñaaral andak juroom ben yoyé muy neewuñu ñaar fukki belo yi kep kep la am waye nak ñaar fukki melo yi dal mom buñu né moy yalla té moy deug deug yalla lu bokut ak mom di ab jaamam mën ta ñaka melowo ñaar fukki melo yi bo jallé nak ci ñaar fukki melo yi nga xamné ño jomb ci yalla ñoy doon safani yi nga tuddu ñi melo yi mat melo ba nga jëkëna tuddu ci melo yi mat ya modi al wujudu amu yalla gi kon safan bi moy yalla ñak manam doon rek luñu wax way amut ci deug deug koy wax al hadamu jomb na ci yalla ba nga ca tegon moy al qidamu ñak dalé fenn kon nak yalla jomb na ci mom mu bok ci ñu sosu am fuñu dalé ñettel ba mo doon al baqa'u des ñakam fu mu yam kon nak al fana'u jeex yalla dem ba jeex ñu ni amatu jomb na ci mom ñentel mo doon al mukhalafatu manam lim sak mu bañ ci nurok dara dara kon nak al mumatalatu ba attamatulu yalla yamontek dara ci limu sak jom na ci mom ba nga ca tegon mo don yalla doylu ci bopam seuk seuk ñukoy wax al qiyam bin nafs kon yalla ajeewo jëm ci kenn ba lenn jom na ci mom ñukoy tuddé al iftiqar ba ca topon mo don yalla wet ci jëmum ak melom ak jëfëm kon nak safan ba mu yalla limu ñukoy wagnina yar yalla mbayat mba kenen am melo wu melne melo yalla mba kenen def ku bokut ak mom moy at-tahaddud limu jom na ci mom bo de metti rom ñaari ci topone nga ñëk na wax al-qudratu katanu yalla nga xamne lepp la man telewul dara safan ba mu yalla lot ci dara am lu mu tele jom na ci mom ñukoy tuddi al hajju ba ca topone di al iradatu yalla amé ciobalé jo xamné kèn duko forcé dara duko recc luko sobul du am safanam nak jom na ci mom muy li wax al karahatu am lu am lo xamné du ci ciobarem melne ñu forcé ko ba dara recc rek am ba dara tombé am lolu jomb na ba ca topone moy al hilmu xam xam yalla xam lepp umplé wul dara kon safanam nak muy al jahlu rir am lu umplé ñak xam jomb na ci mom ba ca topone moy al hayatu dundu safanam nak moy dé jomb na ci yalla da ca topone moy yalla amé degg ga yalla ca mom bi asamhu kon safan ba ñak degg tax bi asamamu jom na ci mom la ca topone yalla amé gis ba yalla ca mom muy al basar safanam ab safanam mudi al hama gumba jom na ci yalla ba ca topone di al kalam yalla amé wax ga yalla ca mom ab safanam muy lu ñaka amé wax nu jom na ci yalla batay juroom ñaar yi nga mujjé tuddu bu ci nek aw melo la kam nek ci mom faaw nga wax né amé na melo wi tuddé ko nona melne al hajju lot muy télé nga waxoon al hajju aji lot moy jëm ci melo wo lot ga al karahatu ma nga ca tégon jëm ji ko lambo modi al karihu al jahlu ma nga ca tégon muy reer jëm ji ko lambo modi al jahilu al mautu de al mayitu muy jëmja de ba jëmja nga xamne de dana ko dal asamam tekh jëmja ko lambo modi al asamu ajitakh al hama gumba al a'ma al bakam nu jëmja ko lambo modi al abkamu kon bu bëgge tuddu yoyu ci arab da ngay jëk tuddu diko arab di waxe ci melo yi muy al adamu al huduzu al fana'u at tamazul al iftiqar at ta'addudu al hajru al karahatu al jahlu al mautu as samamu al hama al bakam bu ande nak yata soqiko lambo melo yoyu ngane al hajiru al karihu al jahilu al mayitu al asamu al a'ma al abkam li nga xamne nak ci walu yalla desu ko tudde lu jombu munta am desu ko tudde lu war munta ñak moy nga ne lepp lo xamne lu meuna am la nga xamne jombut dañ koy bayyi rek ci ciobarey yalla duñ wax ne yalla nangam da ko war señu ko baña def duñ wax ne itam nangam de yalla señu ko def niki waral gi waral ñu gëm ko ak top ko ak aramal gi aramal wéddi ko moy ko lepp rek ciobarem la duñ wax ne kana bam warale gëm ak top kon kat da war ci mom kuy wé gëm ak top mu yobule ci kërug teranga ga ba ñu na gëna bam aramalé wéddé ak moy kat da war ci mom kay wéddé kay moy mom bu yobbu ko ci safan ba dañuy wax né lepp rek ciobarem la momom lepp luko soob def luko soobut bayyi ci ciobarem nak la dogalé né ñi gëm tay top ñom la yobbu ci kërug teranga ga ñey wéddé kay moy ñum la yobbu ci safan ba waye taxul nak dara war ko ca kon ci gattal dal lepp lo xamne jombut lu meuna am la dañ koy bayyi ci ciobare yalla suko sobe mu def suko sobut mu bayyi bañ ko def mu tek ci niñuy gëmé malaakai da ngay gëm ne ay jaam lañu yo xamne yalla leen sak te sakki leen ci leer ñuy ay jaam yu tedd jaam yo xamne top rek lañu man mënu ñu moy ni nga xamé ne mom ngay noyé te do ko yek do ci am benn coono bu la dara dalut malaaka mu ne jaamu yalla ga ko yalla sant non la ko jappande munu ko bayyi malaka nak ngay gëm ne du lek du nan motaxit du dem wanak batay malaka amul goor ak jigen jëk nak l'islam di leral duñuy gëmé malaka yi amna ñu da jaamu malaka yi amna am ñu da waxna malaka yi doom yu jigeeni yalla lañu l'islam nak leral bu werne malaka yi ay jaami yalla lañu yo xamni dal sax ci sabbal yalla magal ko rek moy seen bir duñu lek duñu naan man nga ne sabbal yalla ak magal ko rek moy seen lek moy seen nan dafa am nak ci malaaka yi fukk yo xamne dañu len di gem gemuk ragnel moy nga japp seeni tur japp ne ñi ay malaaka lañu muy ñent ñu siiw ñi jibril mikail israfil hasrail ak yari malaaka yi laacc ci bamel munkar ak nakir ak yari malaaka yi bind jeefi jam ñi raqib ak hadid ak ridwan bi bëkk neegu aljana ak malik bi bëkk neegu sawara ganaw fukki bo gamene yalla sakkat na yeneeni malaaka rek mu daldi doy mu tek ca di ñuy gëme téré yi bayiko ci asaman buñu né téré yi bayiko ci asaman moy rek yalla bu dé yoni ab yonenté day yabal jibril musa yonenté bobé lam bëgg mu jotliko lolé nak man na dem bañu bind ko diko jang at-tawratu muy téré bi yalla wacc won ci musa rek mom lañu bind ci ay alluwa jotliko Musa noné nga xamné Musa alwaya lañ ko djébal kon gëm téré yi moy nga gëm né yalla ci bopam mo am ñuko soop ci doomi adama yi mu xamal leen lamu bëgg ñu jotaliko kon ngay gëm né lolé ci yalla la bawo gëm ndawliko jotali gëm itam lolé mu jotali mune nak limu mbollem téré yalla massa waccé témir laak ñent adama yalla waccé won na ci mom fukki téré doom ji tuddu ci sa yalla waccé won na ci mom juroom fukki téré bu juroom ben fuk Idris yalla waccé won ci mom fanwer bu juroom ñen fuk Ibrahim itam mu waccé ci mom fuk kon témir ba ngok ñiñ ti ci top nak ñom nga wara gëm gëmuk rañel moy xam seeni tur japp ne téré yalla wacc won la muy at-tawratu ba wacc won ci Musa ak al-injil ba wacc won ci Isa ak az-zabur ba wacc won ci Daoud ak al-furqan ba nga ne al-qur'an biñu wacc won ci Muhammad sallallahu téméri téré du ajo ngay jema dañ kumpa luñu tudon ba dara mu jall tek ca ni ñi gëme yonante yi mu ne yonante yi ñoom da ngay gëm ne ay doomi adama lañu yu yalla wolu tan leen yebal leen ci minde fi nga japp ne it kep ku yalla yoni amna yettimelo yo xamne du mëna ñak ci mom amit yettimelo yo xamne du ko jégué da jomb ci mom am lo xamné it man na am ci mom man na ñak ci mom yetti melo yi mën ta ñak ci ku yalla yoni moy deugël deug rek lay wax ñaaral ba moy samonté doylo gi ko yalla doylo ba yoni ko ba du jadd mukk yoon wa def luñu aramal ba luñu sip ñettel ba moy jotali lepp liko yalla jotti lo bañ ca yok dara bañ ca wañi dara yetti melo yi jomb nak ci ku yalla yoni moy safanu yoyu nga wax ne mën ta ñak ci ku yalla yoni wax lu amut muy ben wor yalla ba def ak moy mo xam lu aram la mo xam luñu sif la ak ñaka jotali nak dara ci la leen yalla jotali lo la nga xamne nak man na am ci ku yalla yoni man na ca ñak moy lepp lo gis rek muy dal nit ci kesse yi niki tawat tawat jo xam du tax ñi daw kamu dal ba sonu ba xif ba mar ba noppalu rawante na nak xéeti jëflante yi nga xam ne doomi aadama yi dañ koy jëflante ci kaw suuf, ni ki jënd ak jaay ak takk soxnaak yu ko nuru, rawante na itam xeeti nattu yeeg métit yi. Yooyu yëpp moom jàppal ne ni muy dalee nit ci kese yi mën na naa dale ku yàlla yónni. Bu dee sax xeeti tiis yeeg métit yi moom ku gën a baax ci àdduna moo koy ëppale, te ñoom ñoo gën a baax ñëpp ñëpp. Bu dee wàllu xeeti jëflante yi moom ni ki jaay ak takk soxna ak yooyu def dañ koy def day yokk seeni tuyaaba, ndax nañ koy defee ca lañuy xamale doomi aadama yi ni nii lañu ko war a defee ñu roy leen ca. Te yonante bu ne ña nga gindi wan leen yoon rek sa tuyaaba bu la yàlla fay noona lay toll. Bu ñu nee nag ku yàlla yónni day wàcc ba tolloo nit ci kese yi di def lañuy def, di daj lañuy daj, ba nit ñi man koo roy xam ne moom mii ndaw la lu ñu yónni ñu war koo roy. Am na kat loo xam ne moom yàlla du leen ko teg mukk mukk. Lépp luy tax ñu di leen di daw yàlla du leen ko teg, ndax ku ñu yónni ngay woote mi nga tegee li tax ñu lay daw doo mën a matale lañu la yónni woon. Kon tawat lu mu metti metti mën na leen a dal, waaye nag tawat ju tax ñu daw leen yàlla du leen ko teg. Lu mel ne ngaana ak siti loo xam ne it day nuru manki daraja ni ki ñàkk mën a takk soxna ci tële ci joteeg jigéen, ba te yàlla du leen ko teg. Ku yàlla yónni ku ne nag dana di am ay kiimtaan yum lay jox ba tax nit ñi gëm la xam ne yow mii yàlla la yónni. Te kiimtaan googee kat mooy wecc sunu borom ne woon sama jaam bii maa ko yónni muy sama ndaw, lu mu wax maa ko wax, lu mu jëf maa ko jëflu. Ndax kay woote ne yàlla ko yónni su fekkoon ne yàlla yónniwu ko dafa bëgg rekk daraja di wooteel boppam, yàlla da koy gàccaayal, waaye du ko may ay kiimtaan yu wér yoo xam ne day tax ñu gëm ko di ko topp di wéy. Ni ki yonante bi bari nay moo gisaat lool lool alquran di cee féete kaw gën cee sax gën cee fés rek, waaye lu mel ne xaru weer wa ak yeneen yu bare bari ay moo gisaatam la. Lépp di tegtale ne yàlla ko yónni. Danañuy teqale nag di wax ne daa am ñu yàlla wax yu xamal leen yoon digal leen ñu jottali, am nag ñeneen ñoo xam ne amuñu ndigalul jottali. Ñu njëkk ñi ñoo tudd ar rasulu ay yonante, ñu mujj ñu tudd al ambiya ñooñu solo. Am nañu ne it al ambiya ñooñu solo ñooñu mooy ñi nga xam ne amuñu seen téere bopp, am nañu sax ndigalul jottali. La leen wutaleeg ñële mooy rek yàlla joxu leen seen shariha bopp, bu ñu attewoo da leen a jox téere beneen yonante boo xam ne dafee nekkoon ba dellu ca boroomam. Al ambiya nag ña nga tudde ñañu soloo ñoom ñoo bari lool, ndax dañu ne boo boolee ar rusulu muy yonante yi ak al anbiya ñu solo seen lim ci nako hadis ba ande day doon témèr ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni 124000 da sétlu nga ne ar rusul yonante yi ci ñoom moy rek ñetti témèr ak fuk ak ñett ñeete dess ñepp ñuñu solo lañu liñ wax al anbiya ñu nga xamni nak ñoom la yalla yoni ñu di ay yonante da ca am ñaar fuk giroom ño xamne al qur'an dafa andi seeni tur ñu war leena gëm gëmu rañel manam japp seeni tur japp ni ñi ay yonante lañu ñu yalla yoni woon ngir nga mëna tak nak tur yoyu la ci gëna gaaw moy nga fekk fuko señ bi way ci téréem yu way nga mokal waya niki bo démé ca tazawudu shubban famayizul ladina fil qur'ani wa adduhum kahun bila nuqsani muhammadun adamu nuhun hudu idrisu lutun صالح داود ويوسف ويونس أيوب هارون يحيى وكذا يعقوب إلياس واليسع إبراهيم إسحاق إسماعيل والكليم وزكريا سليمان كذا ذو الكفل عيسى وشهيب أهدا حلى نبينا المقدم الهمام ثم عليهم الصلاه والسلام مجال نك واخ ني ني گمي بيسپنچ بيسپنچ موم نينا داغي گم ني يالا واخ نكو تي القران باتاي حديث تودكو واخ كو باتاي دفاو نك بو نييو بيسپنچ نك داني كوي ديف نياري خاج bispench bu ndaw ak bispench bu mak bispench bu ndaw moy li tambale ci de ak laaj ma ca bammel ak lay xew ca bammel ba ci xetu bogal ba xewal muy dal dunduk bar sax goge dal lepp dañ koy tudde bispench bu ndaw bispench bu mak nak su yalla wallo dufte ba walu ñaarel ga bindé fi dekkii bu taxawal len ci benn pak até seeni mbir mu jeex ñé dem aljana dem ca ñé dem ca safan ba dem ca la dalé ca dekkal gogé bu penc mi tass lolu mo tuddu bis penc bu mak dagam nak biri bispench mom da bok ci xéti kumpa doorul luñu mëna lambo daj ba xol gis kon lepp lu ci alquran wax ba hadis ne dana ci xew rek ci bis bobé dañ ko wara gëm né nona rek lay amé alquran nak tud na ci biri bispench lu bare bare adissit nonu señ bi nak tambale wagn yoy ci ñu wax wessaro wessaro gogu nit ñi bu ñi doora dekkii genn ci seeni bammel dañuy tassaro melni ay njereer yu waaw bu fekke fekkon nga atum njereer yi bu yegut ni njereer yi doon def gëlem duñ xam fuñu jëm ñu leen di wang wangal yakhrujuna minal ajdasi ka annahum jaradum muntashir lolu mo tuddu dekk ga wessaro ga jital gañu leen di jital jëmele ci fañuy pencho lolu mo tuddu pang buñu agge nak ca pak bañi pencho barina ay bir lol lol yu fay xew rawantena wogi yalla yo binde fi kenn ku ne bu wet ak yow waxante ak yow ba nga defé ne yow rek la yalla sakone sakuton kanen rawantena itam balas ba nga xamne ci lañuy pécé jëfi jaam bu ne taw yi balas bu xereñ nga xamne lu tol ne fep baket ba nga ne lu tol ne fep sunguf sax bu ko wacc da cey feñ mo xam ci yiw la mo xam ci safan bala buñu pécé jëf ja su balasu lu bax la waté lumu touti koka daldi texé bu balas ba ca dess uppé nak upp doolé bu daldi jëm ci safan ba bu fekké ni yalla dabatalu ko ci baxam ak yermandé mu daldi bok ci ñay dem ci safan ba balas bobu alquran tud nako batay de ki fa amma man taqulat mawazinu fa huwa fi 'ayshatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah abamune wa nada'ul mawazin alqist li yawm alqiyamati fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqalu habatin min khardal atayna biha wa kafa bina wolune lepp lum sen rek jeuf yalla waye mindeef may nirune mo jeuf lolé ci deug deug deful dara